گلهای تازه، برنامه شماره 51، افسر رندی، همراه با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی و ضرب امیر ناصر افتتاح. غزلها از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. سرفرازی عالم در این کله دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. کوکب طالع سهرگهان چشمم چنان گریست که ناهید دید و مه دانست. مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. به کوی میکده هر سالکی دل کی کره دانه دری دیگر زدم دری دیگر زدم اندیشه ی تبه دانه زمانه افسر رندی ندار جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانه از نقش خاک را دانست زجار کن کم تال سهرگان چشمم چنان گریست که ناهی جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فروکش کین ره کران ندارد. موسیقی مال جانو میل جان نداره هر کس که این نداره حقا که اون نداره حقا که اون با هیچ کس نشانی زنده سیتون ندیده یا من خبر یا بونشان ندارم جان بی جمال جانان میل جهان ندارم صد بحر آتشین دردا که این معما شرح و بیان جون بی جمال جانو میل جهان نداره چنگ خمیل قامت می خواندت به اشرت بشنو که پند پیران هیچت زیان نه میل جهان ندارم. گلهای تازه شماره 51 بود که در شور اجرا شد. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 51 بود که در شور اجرا شد.